Allegro. Pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przepisy regulujące pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka KRRiT są niezgodne z konstytucją. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny. Jest podpis ministra sprawiedliwości pod kolejnymi wnioskami o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. W sporcie o nowym selekcjonerze piłkarskiej reprezentacji Polski. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy regulujące pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego są niezgodne z konstytucją. Z badania ustawy o Trybunale Stanu z 1982 roku oraz uchwały Sejmu chciała grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu Sejm ma zająć się wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Świrskiego. Orzeczenie miało go przed tym uchronić. Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski wskazuje, że nie ma to znaczenia. Trybunał Konstytucyjny, jak wiemy, jest trybunałem nieprawidłowo obsadzonym, bo zostały tam powołane osoby na miejsca, które wcześniej były prawidłowo obsadzone. Stąd w tym zakresie koalicja rządząca zajmuje jednoznaczne stanowisko, że decyzje podjęte przez ten organ nie mają przymiotu wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu zawiera 11 zarzutów. Chodzi przede wszystkim o nieprzekazywanie TVP i Polskiemu Radiu należnych środków z abonamentu. Głosowanie powinno odbyć się w przyszły piątek. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał, że podpisał kolejne dwa wnioski o uchylenie immunitetu związane z ekscesami europosła Grzegorza Brauna. Jak dodał, jeden dotyczy Brauna i czterech popełnionych przez niego czynów. Chodzi m.in. o kradzież ukraińskiej flagi z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz zniszczenie wystawy LGBT w Sejmie. Wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy też posła Romana Frica, który współdziałał z Braunem. W nowym unijnym budżecie Polska ma otrzymać ponad 100 miliardów euro z polityki spójności rolnej. Tak wynika ze wstępnych, nieoficjalnych szacunków, do których dotarła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Dokładnie ma być to wiadomo za kilka dni, kiedy państwa członkowskie przełożą dzisiejsze propozycje w budżecie na lata 2028-34 na konkretne liczby. Komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin nie chciał potwierdzić doniesień o pieniądzach dla Polski. Polska, mimo że jak wiecie doskonale, przez ostatnie lata bardzo szybko się rozwijała i takie są też prognozy wzrostu na najbliższe lata, będzie największym beneficjentem tych narodowych, regionalnych programów partnerstwa. Siedmioletni budżet dla całej Unii po 2028 roku ma wynieść niecałe 2 biliony euro. W Torre Pacheco na południu Hiszpanii nie doszło do zapowiadanego przez skrajną prawicę wyjścia ludzi na ulicę. Po 6 dniach zamieszek i nawoływania do nienawiści wobec migrantów ostatniej nocy na miejscu zebrała się zaledwie garstka osób, a cała akcja zakończyła się porażką organizatorów. W sieci pojawiły się nagrania i wiadomości, które nawoływały do polowania na osoby pochodzenia marokańskiego. Władze potraktowały sytuację bardzo poważnie. Na ulicę wysłano ponad 130 funkcjonariuszy policji, a wejścia do dzielnicy zamieszkanej przez imigrantów zostały zablokowane. Dzięki temu nie doszło do przemocy, a nieliczni demonstranci rozeszli się bez starć. To członkowie prawicowych grup, takich jak Deportować ich natychmiast, które organizują się na Telegramie i tu przyjeżdżają. Widać, że nie są stąd. Mówił dziennikarz El País Sebastian Forrero. Policja zatrzymała lidera grupy Deportować ich natychmiast, podejrzanego o podżeganie do nienawiści rasowej za pomocą kanałów na Telegramie. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. W Torre Pacheco w regionie Murcji niespokojnie jest od 6 dni. Wszystko zaczęło się po ataku Marokańczyka na 68-letniego emeryta, a następnie po zdemolowaniu lokalnego kebabu prowadzonego przez imigrantów. Pożar głównej sceny festiwalu muzyki elektronicznej Tomorrowland w belgijskim Boom. Ogień objął prawie całą scenę. Pożar wybuchł na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Na miejscu pracują służby. Festiwal Tomorrowland po raz pierwszy odbył się w 2005 roku, a w ubiegłym przyciągnął 400 tysięcy uczestników. Klimat. Na północy Polski i w górach jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, a na południu z wyjątkiem obszarów górskich dobra. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną cały czas obowiązują na znacznym obszarze Polski, z wyjątkiem południa kraju i Pomorza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Jan Urban oficjalnie został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpił Michała Probierza, który zrezygnował z funkcji trenera kadry narodowej po przegranym meczu z Finlandią 1-2 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Jan Urban słynie z dobrych relacji z zawodnikami i wprowadzenia młodych piłkarzy, a to przyda się obecnej kadrze, twierdzi jego były podopieczny Michał Żyro. Jego marzeniem pewnie zawsze było prowadzenie reprezentacji, no i te jego kompetencje miękkie, jak to mówimy, czyli po prostu dobra praca indywidualna z piłkarzami, dobre relacje, które chyba teraz są ważne. Dobrać dobrych współpracowników dla trenera Urbana, żeby on sobie pod względem taktycznym wybrał sztab, który będzie po prostu mógł coś dać, jakiś nowy impuls drużynie. Jan Urban w przeszłości był trenerem m.in. Legii Warszawa, Lecha Poznań, Śląska, Wrocław czy Osasuny. W latach 2008-2009 był także członkiem sztabu reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera Leo Benhakera. Reprezentacja Polski siatkarzy zaczęła trzeci turniej fazy grupowej Ligi Narodów. W pierwszym meczu w Gdańsku Polacy grają z Irańczykami. Pierwszego seta wygrali do 19, drugiego przegrali do 23. Jonas Abrahamsen po całodniowej ucieczce wygrał 11 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. To jego największy sukces w karierze. Rywalizacja rozgrywała się na drogach wokół Toulouse. Norweg na finiszu wyprzedził Szwajcara Mauro Schmidta. Obaj jechali w ucieczce, która oderwała się od peletonu na początku etapu. Marek Leśniewski, były kolarz, a obecnie prezes Polskiego Związku Kolarskiego, jest pod wrażeniem ich jazdy. Niewątpliwie tutaj trzeba mieć wielką determinację. Rzeczywiście rzadko albo w ogóle się nie zdarzają takie sytuacje, że ucieczka idzie od startu kilometr praktycznie zero i dojeżdża do mety. No i Abrahamsen wygrywa piękne jego w ogóle pierwsze zwycięstwo, tak? Także takie zwycięstwa dają powera dla kariery danego zawodnika i warto moim zdaniem obserwować Abrahamsena, bo po tym sukcesie na Tour de France na pewno dostanie skrzydeł. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Ben Hill. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro w zachodniej i południowej połowie kraju opady deszczu, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady. Na termometrach będzie od 19 do 24 stopni. W nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na południu. Na termometrach głównie od 12 do 16 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy, koncerty, wernisaże i wielu wspaniałych gości. Wyjątkowa atmosfera, moc artystycznych wrażeń i seanse na zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i super oferty na piwa. Od poniedziałku do środy piwo Harnaś w puszce 500 ml 2 zł za puszkę przy zakupie 2 sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziesięć minut po godzinie 21, więc mówimy dobry wieczór. Gosia Jakubowska, Nergulska, pozdrawiamy ciepło, Justynę Grabarz, autorkę Białych Szumów, licząc ponownie na to, że z tych częstych wakacji przywiezie trochę słońca do Polski. Toż też już chyba tradycja, że na początku ją pozdrawiamy. Zresztą w ramach tych zastępstw w Białych Szumach nie może zabraknąć kilku głosów, do których już rytualnie powracam, a dzisiejszą audycję uszłam z utworów, które w ostatnim czasie, w szczególności tych deszczowych wieczorów, towarzyszą mi najczęściej. Zatem bez żadnego większego zamysłu zaczniemy od powitania księżyca nad horyzontem. Each other last. Molly Nilsson. Nie pierwszy raz pojawia się już w Białych Szumach i nie pierwszy raz w utworze Hey Moon, ale za to pierwszy raz w tej oryginalnej wersji z 2009 roku. O muzyce Molly Nilsson przeczytałam kiedyś, że jest ona niesamowicie bliska i staje się natychmiast znajoma. I coś w tym zdecydowanie jest. Do godziny 23 jesteśmy razem, a teraz zespół, który w Białych Szumach ma już swoją rezydenturę, chyba mogę tak powiedzieć. Myślę, że Justyna Grabarz się by z tym zgodziła. 37 i Beach House. Utwór, który zasila płytę, która obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie, Depression Sherry, która ukazała się dokładnie 28 sierpnia 2015 roku. Ja uważam, że to chyba najlepsza płyta Beach House, jaka kiedykolwiek powstała. I płyta, która przedostała się też piosenkami takimi jak Space Song do współczesnego internetu. Powstaje masa filmików w internecie, w których właśnie Space Song towarzyszy. Dla mnie natomiast jest to płyta wakacji, bo pamiętam, że nie jeden letni wieczór spędziłam słuchając właśnie Depression Sherry. A skoro o podróżach mowa, no bo zespół pochodzi z USA, to teraz przenosimy się do Danii, a artystka przedstawi się sama. Hi, it's Molina and you're listening to Trójka, Polska Radio. Blushing at first day.

Najpierw Molina w utworze Organs, a następnie Astrid Zone Give My All, czyli dwie reprezentantki sceny kopenhaskiej, sceny, która w sumie stoi mocno kobietami i scena, która polega na wspólnym wspieraniu się, takim kolektywnym tworzeniu. Jeżeli ktoś chciałby o tym wszystkim posłuchać, to odsyłam na stronę internetową Trójki, gdzie można kliknąć w audycję N3 i tam pojawił się wywiad z Moliną, czyli artystką, która nam przygrywała jako pierwsza w tym duecie. A teraz przenosimy się do melancholijnych wspomnień z lata 2002. Mozaiki z kapsli po piwie, na koszuli ją. girls not screaming, I think we're gonna crash. The driver's speaking and the car is still intact. It was only minor, ooh, that's the end of that. Ooh, that's the end of that, as I know. There are some things you don't know. Najpierw duet Coles w utworze, który jest moim ulubionym z całej ich dyskografii. Uważam, że nigdy wcześniej, ani nigdy później nie stworzyli czegoś tak cudownego. Pamiętam też tą euforię, gdy słuchałam tego utworu na żywo w klubie Oczki w tamtym roku w listopadzie i chyba śpiewałam najgłośniej ze wszystkich. A przed chwilą King Król w utworze Damn Suffer i ten saksofon. Dzisiaj w drugiej części Białych Szumów będzie on towarzyszył, w szczególności pod koniec całej audycji, więc zachęcam do tego, aby już teraz zarezerwować sobie kolejną godzinę z Trójką. Podobno trzecia płyta w dorobku artystów jest tą najlepszą i w przypadku King Króla to się sprawdza w 100%, bo też płyta The Us utwierdza pozycję King Króla jako artystę poszukującego, gotowego na te muzyczne eksperymenty i takiego, którego nie da się zaszufladkować w żadnym gatunku. I teraz przy takich artystach pozostaniemy. Not a sound, not a sound. You were supposed to be.

Ethel Cain i najnowszy singiel z niecenzuralnym słowem, ale jakże wspaniałym klimatem. Podobno F My Eyes jest hołdem, jaki składa artystka swojej ulubionej piosence Betty Davis Eyes z 1974 roku. Utwór ukazał się w miniony piątek i zapowiada najnowszy album Ethel Cain, a już 31 października artystka zawita do Polski i zagra w warszawskiej Stodole. No muszę przyznać, że cały czas się waham. Iść czy nie iść, ale chyba te najnowsze single jednak mnie do tego przekonują, aby iść. Wspomniałam dzisiaj o rytuałach w Białych Szumach pod nieobecność Justyny Grabarz. No to czas na jeden z nich. Caroline Polaczek, a my słyszymy się parę minut po 22. Dyskretnie wpadał w tło.